گران محترم اردوکو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحالہ ساتھ محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب، درس حدیث مشکات شریف لمبے جلد انشاءاللہ مقدمہ ختم شا اس خطبہ شروع کی گی دعوت اسلام کراچی کی وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانائی کی اور بخیبر پختونخوا کی جہانگیری کی مدینہ مسجد سرپخوا کی اسامہ سر ملائی گی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-85-87 احیم دمشکات شریف د جلد اول د خطبی نمونگ سبق شروع کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مصنف رحمت اللہ علیہ صاحب د مشکات خپل کتاب په تسمیه سرا او په حمد سرا شروع کړي. دا شی ماته ګوره ها دا په غلط په طریقه راځي. ذکر یو حدیث پاک کې راغلی دی وَيْكُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ هر یو کار چې هغه ذیشان وي او دې کې په بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع نشي ناغه به برکت وي. دی کی بعض الفاظو کی بے الحمدللہ راغلی دی کل امر ذی بال لا یبدو فیه بحمد اللہ فہو اقطعو بعض کی ذکر اللہ راغلی بعض کی بسم اللہ راغلی نو دیو جنا مصنفین چی کتاب شروع کئی نو دی پہ ابتدا کی بسم اللہ او الحمدللہ وئی فرمائی مصنف رحم اللہ الحمدللہ رب الحمدللہ نحمده ویتو الحمدنا الله الذي الافلام کیغه خبری دی چې تاسو درس کې اورئ جمهور وی الافلام د استغراق دی تمام تعریفنا ثابت دی الله لرا نحمده مونږ د الله حمد وایو ونستعينه او د الله نه طلب د مدد کوو ونستغفره او طلب د بخنه کو د الله نه د خپل ګناهونو تقصیراتو ونعوذ بالله من شرور انفسنا پناهی غواړو په الله سره د شرونو د نفسونو زمونږ نه. اے په نفسونو کې باطینی شرونه پراته دي، هغه شرونو کې دام دی کله په صدق او اخلاص کې تقصیر وي، او کله حمد دا د ریا او د سمعت سره وي. پنای غواړو په الله سره د شرونو د نفسونو زمونږ نه، ومن سیئات اعمالنا او د ناکار عملونو زمونږ نه. وای شرور انفسنا کې باطینی عیبونه رالنا، او سیئات اعمالنا کی یو قسم ظاهری ذکر دے زمونږ د ناکار اعمالنا. ناکار اعمال دام دي چې په طاعاتو کې تهاون او سستی وي، په عبادتو کې او د رنګی ارتکاب د مکروهات او د محرمات وي. من يهدي الله من يهده الله فلا مضل له، هر غسوک چې الله ورته هدایت وکي اپا سم لار روان کی نو مضل نه کړه دا او د سپسیاک د نفي ایس سوک ورته گمراه کون کې بیانی. ومن يضلل آغا سوک چه اللہی بیلاری کی فلا حادی لہو ناغل رب سوک لار سمون کے نوی. واشهد ان لا اله الا الله، گواہی کوم د دې خبرې چې د الله نه بغیر بل اله نشتا. اله وی حاجتونو پورا کولو والا تا فوق الاسباب، او پریشانو ختمولو والا تا فوق الاسباب، او اله معبود تم وی حقدار د بندګۍ تم وی. شهادتن داسی گواهی تکونو لنجات وسیلتن، چیشی داد نجات دا پارا یو وسیلہ، ولرفع الدرجات كفيلا، او د پار د پورته کولو د درجاتو کفیلتن. دغه شهادت د الله د وحدانیت دا ورته یو کافی او کفیلو ګرځي. داد دې د پاره سو ګرځي یو کفیلو ګرځي. چی شی دا کلمه د شهادت د پارا د نجات شی د پاره د نجات یو وسیله او د پاره د رفع درجات شی کفیلتن کفیلتن معنا متضمنتن ملتزمتن داغی د پاره دا متضمن شی او داغی د پاره لازم شی واشهد ان او گواهیکم چې ان محمدن عبده و رسوله چې بشک محمد صلی الله علیه و سلم بنده د الله دی او رسول د الله دی الذي هغه بنده او رسول بعثه چې الله را لګلو و طرق الايمان او لار دی ایمان قد عفت آثارها داغه نخې زړې شي د سراړو چاته معلومې نه عفت ان درسا ويعف الشيء عفوا وعفوا اذا نقص ودرسا وانمحى چې کله یو شي کې کمې راشي او زوړ شي او میټاو شي وترق الايمان لار دي ایمان قد عفت آثارها داغه نخې زړې شوي وي میټاو شوي وي وخبت انوارها داغی انوارات مرشیو ووهنت ارکانها کمزورشیو ارکان ددی ایمان اساس د توحید د نبوت د ایمان باز بعد الموت قیامت یا د ارکانو نه مراد وای موز زکات او ټول عبادات دی وجهل مکانها د طرق الایمان غزه قد معلوم شوی فشید صلوات الله علیه و سلامه شید په معنا د رفعه ده او په معنا د اعلا او د ازهر ده او په معنا د مضبوط والی دی فشیدا نورا پورته کړیو او را سرګن کړیو مضبوط کړیو صلوات الله علیه پی در پی درودونه د الله دی وی پاغوی و سلام هو او سلام دی وی مم معالمها داغه نه خود دینا معالم جمع د معلم و ادا په معنا د علامتون رازی داغه نه خود دینه اگر سرګند او مضبوط کل ما عفا هغه چې هغه زړه شي وشفا من العليل في تأييد كلمة التوحيد وشفا مانا مضبوط کړیو او شفای ور کړی ود بیمارینا فی تائید کلمت التوحید پتائید د کلمې د توحید کې معنا چا تکانه علی شفا چا په غاړو د کنده واوضح سبيل الهدايه او واضح کړی د لار د هدایت د الله حبيب لمن اراد ان يسلكها د چا چې اراده وی چې په دې روان شي د يسلكها زمير دي سبيل تراجه ګره دا سبيل تذکير او تانيث دواړه کیږي قران شریف کې مرتګره وایي بغونه ها عوجا نو زمير د مؤنث سبيل تراجه دي واوضح سبيل الهدايه واضح کړی د لار د هدايت لمن اراد ان يسلكها د چا چې اراده وی چې د په دې لار روان شي وَأَزْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَتِ اور اثرگن لکڑی دی خزانے د سعادت خزانے د سعادت سنی چی معارف و علوم دی اعمال و اخلاق دی زکداتون خکلی اخلاق و اعمال دا د سعادت خزانی دی لمن قصد ان یملکها د چا چې دا قصو اراده وی چې ځان د دې مالک کی دا خطبه لګدای داسې پګرانو الفاظ باندې مشتمل کای نو سبا د پار وړل ډېر زکه ګورای چې دا کتاب په سر د سبا چې دا ټوله خطبه ختمه کو په همدار کم طالبات وی تاسو دا ټوله ګورای چې په معنی د مخ کې نه پوهیږي سبا ان شاء الله خطبه چې ټوله ختمه کو